tinia ke wapi? Muziki ni wa nani? Muziki kuna mwenyewe. Muziki ni mwito. Muziki ni fundisho. Muziki maombolezo kilio. Usinione nikiimba, utazani ninayo furaha, kumbe ninayo huzuni moyoni. Muziki sini yake wapi? Muziki ni wa nani? Muziki hakuna mwenyewe. Muziki ni mwito. Muziki ni fundisho. Muziki maombolezo kilio. Usinione nikiimba, utazani ninayo furaha, kumbe ninayo huzuni moyoni. Muziki alivyo na nguvu ni mwenguni kote, hata makanisani wanaimba kwaya kwa kuomba Mola, kwa kuomba Mungu. Hata kukiwa sherehe za serikali, mbele ya mwenyekiti kuhutubia, ni muziki unaanza kuwakusanya watu. Kumbuka Paulo na Sila walimba gerezani, Mungu amewasikia. Kumbuka Musa alimba muziki ya aina yake, kuwakomboa wale Israeli walio utumwani katika nchi ya Misri. Ukiwa na sherehe utaimba nyimbo za furaha, ukiwa na tabu utaimba nyimbo za masikitiko. Ni muziki pekee ulio na nguvu, itawakusanya wabaya na wazuri, siku ya mwisho Mungu akitoa hukumu. Hata kukiwa sherehe za serikali, mbele ya mwenyekiti kuhutubia, ni muziki unaanza kuwakusanya watu. Muziki sio uhuni. Kama muziki ni uhuni, kwa nini unanunua kaseti? Kama muziki ni uhuni, kwa nini unaomba nyimbo redioni? Kama muziki ni uhuni, kwa nini unanunua rekodi? Kama muziki ni uhuni, kwa nini unacheza muziki we? Kumbuka siku ya mwisho ikifika, utakuwa mulio moja wa parapanda, itawakusanya wateule wote walioteuliwa katika pembeni za dunia, siku ya mwisho Mungu akitoa hukumu. Ukifa leo utapelekwa kaburini na nyimbo za maombolezo. Hata kwa Mungu malaika wanaimba Muziki sini yake wapi? Muziki ni wa nani? Muziki kuna mwenyewe. Muziki ni mwito. Muziki ni fundisho. Muziki maombolezo kilio. Usinione nikiimba, utazani ninayo furaha, kumbe ninayo huzuni moyoni. siri yake wapi e? Muziki ni wa nani e? Muziki kuna mwenyewe, muziki ni mwiko.